اے قائد منصور از مغ رهبر هجر دی پزړه باندې زخمی کړو هجر دی پزړه باندې زخمی کړو یو غم لا هیر نه و دل بارا بل تد بیا دمر زر ساتي کړو بل تد بیا دمر زر ساتي کړو اے قائد منصور از مغ رهبر هجر دی پزړه باندې زخمی کړو هجر دی پزړه باندې زخمی کړو یو غم لا هیر نه و دل بارا بل تد بیا دمر زر ساتي کړو بل تد بیا دمر زر ساتي کړو ستا د امارت وړ عسكر ګرانا اخلي انتقام دل رو بر ګرانا ستا د امارت وړ عسكر ګرانا اخلي انتقام دل رو بر ګرانا ویچ شروع داس غزوات ویچ شروع داس غزوات ورک بلا وطن زنی پردیکلو ورک بلا وطن زنی پردیکلو اے قائد منصور از مغ رهبر هجر دی پزړه باندې زخمی کړو هجر دی پزړه باندې زخمی کړو یو غم لا هیر نه و دل بارا بل تد بیا دمر زر ساتي کړو بل تد بیا دمر زر ساتي کړو شتا د جهاد لار کې تکلیفونه مرګ شتا هم زنده شتا کړهونه شتا د جهاد لار کې تکلیفونه مرګ شتا هم زنده شتا کړهونه دا د خدای له لورې امتحان دا دا د خدای له لورې امتحان دا صبر با په دې باندې زړګي کړو صبر با په دې باندې زړګي کړو اے قائد منصور از مغ رهبر هجر دی پزړه باندې زخمی کړو هجر دی پزړه باندې زخمی کړو یو غم لا هیر نه و دل بارا بل تد بیا دمر زر ساتي کړو بل تد بیا دمر زر ساتي کړو ستا یو باد تل په تاریخونو کې ډېر دی مهارت په جنگونو کې ستا یو باد تل په تاریخونو کې ډېر دی مهارت په جنگونو کې او په جنا سر دې سلبیان او په جنا سر دې سلبیان نام نشان او چت دې د غازی کړو نام نشان او چت دې د غازی کړو اے قائد منصور از مغ رهبر هجر دی پزړه باندې زخمی کړو هجر دی پزړه باندې زخمی کړو یو غم لا هیر نه و دل بارا بل تد بیا دمر زر ساتي کړو بل تد بیا دمر زر ساتي کړو شکر دی لاشتم و داس دیر مشران ستا پشان لسر ازانی تیر مشران شکر دی لاشتم و داس دیر مشران ستا پشان لسر ازانی تیر مشران وار زم سترگی او بنا دی وار زم سترگی او بنا دی امر اطاعت بای حتمی کرو امر اطاعت بای حتمی کرو ای قائد منصور از من رهبارا هجر دی پزڑ باند زخمی کرو هجر دی پزڑ باند زخمی کرو یو غم لاهیر نو دل بارا بلتا دی بیا دم رز ساتی کرو بلتا دی بیا دم رز ساتی کرو وارم نورانی اعلی مقام درتا حوری جنتنا او غلمان درتا وارم نورانی اعلی مقام درتا حوری جنتنا او غلمان درتا گران پا نصیب زی خوشالی شا گران پا نصیب زی خوشالی شا سوال با من همیش لا الهی کرو سوال با من همیش لا الهی کرو ای قائد منصور از من رهبارا هجر دی پزڑ باند زخمی کرو هجر دی پزڑ باند زخمی کرو یو غم لاهیر نو دل بارا یو غم لاهیر نو دل بارا بلتا دی بیا دم رز ساتی کرو بلتا دی بیا دم رز ساتی کرو